دا پنځه غټې قلاګانې د خیبر په یوه حصه کې وې او دا درې غټې قلاګانې شوې نو دا د خیبر په بله حصه کې وې. د دې بیان مخکې شو په ننی تعلیم کې د دې خبرې بیان دی چې کله د خیبر جنگ شروع کېده ناول نبی علیه الصلاة والسلام چې حمله کړې ده په اته قلاګانو کې نو د هغې قلا نوم دی نعیم. د نعیم په قلا باندې نبی علیه السلام حمله وکړه او دا د یهودو چې اولنی خط و د هغې د مقابلې او د هغې جنگ ځکه دا په دفاعي لحاظ باندې ډېر یو مضبوط ځای و او دا قلعه چې وه د یهودو یو ډېر بهادر او یو مشهور سړی مرحب په نوم باندې دا دا قلا وه چې هغه به د سلو کسانو مقابله کې خلکو شماره زر خلک یو طرف ته او بل طرف داسې یو قوي او مضبوط او بادر سړی دا قلا وه. علی رضی الله عنه سره د مسلمانانو جنډه وه. نبی علی رضی الله عنه ورله دې قلا ته اول یهود چې هغوی له دعوت د اسلام ورکو هغې د علی رضی الله عنه دعوت ته نه مانه او مقابلې ته راووتل خو چې کله راوتل نو د دې هغه مشر چې و مرحب نوم یې چې و دی مشر دی. کله چې دوی میدان ته راووتل نو دا مشر یې چې دی د ده مقابلې دعوت ورکړو مسلمانانو ته توره وسه وه توره به یې تاوله راتاوله او دا شعرونه یې ویل چې قد علمت خیبرو انی مرحبو شاکی صلاح بطل مجربو اذا الحروب اقبلت تلهبو دا شعرونه یې ویل ویل د خیبر خلک ما پېژني چې زه مرحب یم او زه د اصلحې نه ډک یم زه ډېر بادر یم ډېر تجربه شوی یم چې کله د جنګونو لمبې شروع شي دا شعرونه یې ویل خپل صفت یې کاو. نو سلمان بن عکوه رضی الله عنه وایي زما تره چې د هغه عامر نوم و دی ورته راووت کله چې دی مخ هغه عامر مخکې چې موږ واقع بیان کړه هغه راووت نو دې صحابي د ده مقابله کې شعر وا چې فقد علمت خیبر انی عامر شاکی صلاح بطل مغامر ویل د خیبر خلکو ته پته ده چې زما عامر نوم دی زه د اصلحې نه ډک یم او زه ډېر بادر او پهلوان یم او جنګونو ته ورنوځم خو دغه د یهودو دغه بادر او پهلوان چې و د ده او د دې صحابي منځ کې د تورو واري شروع شوی کله چې دغه یهودي بهادر سړی چې و مرحب ده په دې صحابي باندې تورې ګوزار وکړو نو دې صحابي ډال و په هغه کې د دغه دا توره ونښتله او دغه صحابي چې عامر رضی الله عنه دی د لاندې نه ورلی خو توره ورسره ده او لنډه توره ورسره د ده مقصد دا و چې دې توره باندې د دې یهودي پنډۍ وی لیکن توره لنډه وه نو هغه یهودي ته یې توره ور ونه رسېده او دا توره را وګرځېده او بیرته دې صحابي د زنګانو دا سترګه پرې ولګېدله دې صحابي په دې خپله توره باندې د خپل زنګون سترګه ووه ځکه توره لنډه وه دښمن ته ور ونه رسېده نو دغه صحابي پرې باندې شهید شو. نبی علیه الصلاة والسلام د دې صحابي په باره کې وویل ان له لاجرین د ده لپاره دوه اجره دي. نبی علیه السلام دا دوه ګوتې دي چې ونیولې ول د دې صحابي لپاره دوه اجره دي. د دې حدیث نه دا هم معلومه شوه یو مجاهد په میدان د جهاد کې په خپله توره باندې زخمی شو او شهید شو نو هم دی شهید دی او الله دوه اجره ورکوي. یا مثلا یو مجاهد دی هغه دښمن باندې حمله کوي د هغه اسلحه چې وه د هغه بم یا بارود په هغه راپاشي او دا مجاهد په هغې باندې شهید شي نو هم دی شهید دی او الله دوه اجره ورکوي. او نبی علیه السلام د دې صحابي په باره کې وویل انه لجاهد مجاهد دی کوشش کوونکی دی مجاهد دی او قال العربي مشابهه مثله په مخ د ځمکه ډېر کم عربیان دي چې د شان خلک په مخ د ځمکه ګرځي. خو بهرحال دا صحابي چې دی دی په دې خپله توره باندې شهید شو چې دې دښمن ته یې توره ور ونه رسېده او توره لنډه وه د خپل جنګون سترګې وواله نو د دې د وینه دی شهید شو. د دې نه وروسته بیا دغه مرحب چې و دویم ځل مقابلې ته راووتو او بیا یې هغه مخکني شعرونه ویل دویم ځل د ده د مقابلې دپاره علي رضی الله عنه راووت. علي رضی الله عنه هم د ده په مقابله کې شعرونه ویل چې انا الذي سمت لأمي حیدره کلیث غابات کریه المنظره فوقیهم بسائک رسن دردہ شروع نے ہوئے وزا وقاسم چھ مات زما مور دا زمری دا قبرا کرے مات مور زمری ویرے حدیر جلان ہوئے اور زما مثال دا زنگل دا زمرو زمری دا چھ غدیر حیبتی شکل لری او وادی رجل نحو دوار چه دوار دیو تا پیمانه پورا ورکو ما ناب پا شاند ناب دنیزی باری نو کلا چه دادی رجل نحو رو دا شیرنه و لدی نروس تا دا دشمنه چه و مرحب با آقا بانی وارو کو دا توری واری پیو کو دا آقا نسر جدا کو او بلوی فتح چه دا دادی رجل نحو کلا اسوانی بشورا و کلا چه دادی رجل نحو دا خلات ورنیزی شو اولنی قلا شو نعیم نومی چه و دی قلا تا ورلی علی رجل الله هو یو یهودی را اخکاره شو علی رجل الله هو بانی غابو کل من انتا تسوکی علی رجل الله هو تو از علی ابن ابی طالبیم نو یهودی و توی علاو تو مما انزل علی محمدی ستا نوم علی دی انو تاسی علی شوی و چه تی وی زماری پاو کتاب بانی قسمی چه و مسار سام را غره دی پا تورات می بیل قسمی چه تاسو غالبی وی دی یهودی علی رجل الله هو تول ندی نروس تا ندی مرحب رور ده یاسیر نمیو اغا مقابلی تره بود اغا ولده سوکشتا چه از ما مقابلی تره بودی مسلمانان تا اعلانو کن مسلمانان و طرف نزبیر رجلانو مقابلی تره بود نزبیر رجلانو مور و صفیه رجلتان هاو یا رسول الله داخ و زما جوی ملکی نبی علیه السلام متوی چه نستا جوی بدا کافیر وجنی نزبیر رجلانو چه پی وارو کن اغا کافیر چه ده مرحب رور یاسیر نمیو دای ملکو خو بہرحال دے قرآن گیر چا پھر دیر تیز جنگ شروع شو پا دے کر یہود و زن سرداران ام وجلے شو او دا اغی دا وجر دا وجن دا نور یہود چو دا اغی حوصلی ماتی شوری خدا جنگ شو نور سو رجی دا غشوی او دا خیبر غزا چی دا نو دیوان دیر وقت پیر شوی او دیر تیز جنگ پا دے کر شوی دی نو دا قرآن چی کلا فتح کی دا نو پا دا غی کم سو رجی سب سر جنگو و سر دوم روا چه یهود اغی نا امیده شو چه را منگ دا مسلمانانو حملی نوشو تم باوله او دا دیو حملی منگ نوشو ماتاوله نا اغی مجبوره شو دا داوی قلانه وطل او پا دیو سی دویم نمر قلاوات اغطا بید صعب ابن معاس قلاوه را حسن صعب دا صعب قلاوه اتا بیرا نا مسلمانان چه داوی قلاتا دا اولنه قلا شو نا عین دیتا ورون نواتن او یهود چیو دا دی اولنی قلا چی دوی مقرا چیو صعب نمی چیو اغیطا لار خود دا چیو نا دا هم دیر مضبوط قلا و پنایم قلا چی دوی نمبر خط چیو او دوی نمبر مضبوط قلا دی یهودم دا و مسلمانانو تاییبانی حمله و کلاف دا غی دوی می قلا کی دا حملی کمان چیو دا دا حبابی نمونجر رجلان حوسو پا اولنی قلعه چی کلا فتح که ده نو پا دغا که مسلمانانو کمان ده علی رجلان هو سو او ده دوی ما که ده حبابی نمونجر رجلان هو سو دره و رجی ده قلعه که ده یهود چی محاصره کلاو بند نکلن دره و رجی پور یهود محاصره و را بند کلیو و قلعه نه فتح که ده بیا نبی علیه السلام دعا اوکلا زنی کسان دا اسلام قبیلی خلق و بنوسته هم اغارا نبیر سمتا و یا رسول الله لقد جهیدنا و ما بیعیدنا میشه و یا رسول الله من دیر تکلیف تیر کو از من پلاسونه کسو اسجهاز شیع مشتنه او تکلیف دیر تیر شو قالا نفت حکیگی نبیر سم دعا وکلا چه اللهم اینکا قد عربت حالهم و ان لیس بیهم قوتون و ان لیس بیدی شون اعطیهم ایاه دعا کی نبیر حسن دار پازوی اللہ تعالیٰ تا تر دی صحابه کرام حال معلوم دی چه دا عاجزان خواران ملنگان خلق دی دا دیوی سے تاقاد نشتا واللہ زمان پلاس کم دست نشتا جیدیو تاور کم اللہ تعالیٰ پا دی قلاغانو کی چه کما مضبوط قلال او پاگی کی مالداری دیر دا پاگی کی خوراس کاغ دیر دی و پاگی کی دل دیر دی نا آغا دیو تا فتح کی وری کی سهر لچکل مسلمانانو حمله شروک لا نغاد بیا ما حق قلا شو دا غد صاحب قلا دا این پت حق لا او دی قلا کی دن نشه دا خوراق شینم دیرو او دلم بکی دیر جاد دا واز گونه چکم دل ویستره شی دکا صحابه کرام دیرو گیشی و روز سبرا شی دا لوگی دا وانی خرا علار تا وغیر پا کتو بانی بار نکلن صحابه کرام دیرو گیشی و ندا قلا نبی علیه السلام دا دعا پا برکت بانی اللہ پت حق لدا خوچکلا جنگ شروع کرده نو مسلمانان پاولنی ورځ باندې بنو اسلم چې دا جنگ تور مخ کې شو ډېر سخت جنگ وشو، خو د نور د پرېوتو نه مخکې مخکې الله را قلا په سبانۍ ورځ باندې بیا پاتحه کړله. درې ورځې خو محاصره وه، د درې ورځې نه وروسته نبی علیه السلام دعا وکړه او بیا څلورمه ورځ سهار کې بیا دی د نور د پرېوتو نه مخکې مخکې دا دویمه قلعه هم پاتحه کړله. خو مونږ وایو چې په هغه کې خوراکي شیان هم ډېر وو، ډال هم پکې ډېر وو، بل منجنی خون هم پکې ډېر وو. منجنی پخوا به استعماله او غټ غټ ګټان به پکې ګزارل، لکه د توپ په ځای کار به پرې اخیسته. بل دقرنګې د هغه وخت ځینې د جنگ سامان هغه ته به دبابه ویله. دبابه لکه نن سبا ټینک استعمالېږي، د یو ټینک په شکل به هغه استعماله وو. د لرګي نه به یو محفوظ او بند ګاړه به جوړ کړی وو، او د هغې د لاندې به یو څو کسان به ورننوتل، پکې پټ به شو، او د دغه په زیره به یې د قلا چار دیوارې ته به ځان رساوه. نو دی به د دښمن د حملې نه محفوظ وو، دی کې به بند پناه به وو. او قلا ته به ورسېدل نو اکثر به دې شو چې دیوالونو کې به سوری کاو، قلا ته به ورننوتل. نو منجنی خونه او دبابې شوي ده ډېرې د قلا کې. خو بهرحال صحابه کرام چې شو ډېره لوږې او تندې وهلي وو په دغه موقع باندې، د ډېرې لوږې تندې د وینې صحابه کرام هغې خره علاقله، کورني خره ورونه یې ورته بنده او د هغې غوښې په کټو کې باندې کړلې. نبی علیه السلام چې کله خبر شو چې خلکو خره حلال کړي دي او باندې کړي دي، نبی علیه السلام اعلان وکړو چې دا حرام نه دا مخوري. خو بهرحال دا دویمه پاره چې وه دم الله تعالی مسلمان ته پاتحه کړه. د دې نه وروسته یهود چې وو نو درېم نمبر قلا چې وه هغې ته نقل شو، اول او دویمه قلا ته پاتې شو، مسلمانان ورنوتل قلاګانو ته. یهود درېمه قلا چې وه هغې هغه ته د زبیر قلا ویل، هغې ته ور ورنوتل یهود. خو دا ډېره مضبوطه قلا وه، ځکه د غرب سر کې وه، دې ته پیاده ورختل هم ګران وو، په اسنو ورختل هم ډېر ګران وو. نبی علیه الصلاة والسلام دی محاصره کړل، را بندې کړل. درې ورځې پورې دی محاصره کړي وو. درې ورځې بعد یو یهودی راغی نبی علیه الصلاة والسلام ته وایي، ویا ابا القاسم انک لو اقمت شهرا ما بالک، یوه میاشت پورې ته دی محاصره کړي، دی پروا نه ساتي، ځکه دننه اوبه شته لی، چینې شته لی، او دی د شپې له وزي او دغه چینو نه اوبه څښي او ځان مړی خوراک وسه ډېر دی. نو که دی تر ډېره موده پورې یوې میاشتې پورې محاصره کړي، خدای پروا نه ساتي. نبی علیه الصلاة والسلام ته دا طریقه وښودله چې د دې یو ښه طریقه داره چې دیو باندې ته اوبه باندې کړه، ځکه جنګ یو چلی که نه، لکه د بدر په میدان کې صحابه کرامو هغه مشرکینو ته حوضونه خراب کړي وو، مسلمانانو ځان له چې کوم یو چینه وه هغې ته ځان له حوض جوړ کړو، بیا ځان له را جمع کړي، او نور ځینو کې چې کومې چینې اوبه وې نه هغه اوبه هغه چینې کوپار ته خرابې کړي، چې دوی تږې اوبه ورته نه میلاوېږي. نو دغه یهودي نبی علیه السلام ته دا مشوره وکړه چې دیو نه اوبه بندې کړه، نو دی به مجبوره شي. نبی علیه الصلاة والسلام چې دې کله اوبه بندې کړې، هغې مجبوره شو روتل له قلا نه. چې د قلا نه کله روتل، نو ډېر سخت جنګ وې، د قلا مخې ته شروع شو. په هغې کې مسلمانان هم شهیدان شو، او لس کسان یهودیان هغه هم وژلی شو. خو نبی علیه السلام بیا دغه درېمه قلا چې وه نو دا هم پاتحه شوه. د دې درېمې قلا نه وروسته څلورمه قلا چې وه هغې ته د ابی قلا ویله، یهود چې وو هغه قلا ته ننوتل او په هغې کې ځان پناه کړو. هغه قلا کې مسلمانانو دا یهود محاصره کړل او رابندې کړل، او د دې یهودو یو یو کس به مقابلې ته راووت، ګڼ کسان چې وو مقابلې ته به راوتل. خو د مسلمانانو ځینې بهادر کسان به ورمخکې کېدل او د هغې سره مقابله کې کوله، او هغه د یهودو بهادران چې وو هغه یې د منځه یووړ او ختم یې کړل. ابو دجانه رضی الله تعالی عنه چې دا مشهور صحابي دی، نبی علیه السلام په لوی تیاری شروع کړو، او د دې د مقابلې لپاره څلور یا اووه سوه صحابه کرام د ځان سره واخیستل. په مخکې مونږ ویلي د نبی علیه السلام عادت دا وو چې کله به مدینې طیبې نه ووت سفر به کړه، او د غزا او جهاد لپاره به ته نو مدینه طیبه باندې به خپل یو نائب مقرره وو. نو په دغه موقع باندې ابوذر رضی الله عنه یا عثمان بن عفان